let's forget about it. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Martin i Policji, Błękit Nienda z tych muzycznych nowości zespołów, na które jakiś czas temu zwróciliśmy uwagę. No i też ten zespół pojawił się i zaczął regularnie też występować na naszej antenie. Martin i Policji, proszę pamiętać, 6 minut po godzinie 4, coś mi świta w trójce, powoli przeciągamy się, rozciągamy się, rozpoczynamy nowy dzień. Czwartek dzisiaj, 27 dzień marca, powoli marzec nam się kończy, ale na koniec marca mamy coś naprawdę ekstra, ponieważ rozpoczynamy świętowanie 63. urodzin programu trzeciego.

yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends, not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on. I don't know. Where's the truth, y'all? Come on. I don't know. Where's the love, y'all? We're both killing people, dying, children hurting, even crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek. Father, Father, Father, help us. The weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself, where is the love? Where is the love? Where is the love? One world, one world. We only got one world, one world. That's all we got. One world, one world. And something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with the good world, world. Yeah. We only got one world, one world. That's all we got. One. Where is the love? The Black Eyed Peas, czyli formacja ze znakiem zapytania, bo tak jak dobrze pamiętam, to właśnie ten znak zapytania w teledysku pojawiał się przy okazji oczywiście te premiery tego utworu i też promocji tej piosenki, która swego czasu podbiła serca i przy okazji też listy przebojów właściwie na całym świecie. 15 minut po godzinie 4, powoli rozpoczynamy kalendarium muzyczne, które będzie tym razem łączyło się bardzo mocno z 63 urodzinami, ale dla porządku 27 marca w 1975 roku urodziła się Fergie, czyli piosenkarka i autorka tekstów, wokalistka zespołu The Black Eyed Peas, który przed chwilą na naszej antenie śpiewała w latach 2002-2016, obecnie prowadzi karierę solową. Natomiast w kalendarium powinniśmy, myślę sobie, rozpocząć i pewnie będziemy też wracać do tego wielokrotnie od tej właśnie daty, czyli znacznie, znacznie wcześniej. Rok 1936, 27 marca urodził się Jan Ptaszyn-Wróblewski, czyli polski muzyk jazzowy, kompozytor, aranżer oraz dziennikarz programu Trzeciego, krytyk muzyczny także. No i Ptaszyn odszedł 7 maja w 2024 roku, czyli całkiem niedawno, w wieku 88 lat i to jest pierwsza rocznica urodzin, kiedy nie ma go w tej rzeczywistości ziemskiej, tylko gdzieś tam z góry na nas patrzy. No i mamy nadzieję, że też kibicuje, a już jutro, czyli w piątek, studio nagraniowe Polskiego Radia, studio M5 przy Myśliwieckiej 357 otrzyma imię legendy polskiego jazzu, naszego kolegi Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Mm-hmm. Bossa Nostra, czyli Jan Ptaszyn Wróblewski Quartet. Program trzeci Polskiego Radia świętuje swoje 63. urodziny. No i właśnie na te urodziny zaprasza. Jubileusz przypada 1 kwietnia, ale obchody zaczynamy już wcześniej, od 28 marca do 1 kwietnia właśnie. Rozpoczynamy te świętowanie, to wielkie świętowanie, od nadania studiu nagraniowemu M5 przy Myśliwieckiej w Warszawie imienia legendy polskiego jazzu Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Dzisiaj świętujemy rocznicę urodzin, właściwie w Wigilię, przed startem tych obchodów naszych urodzin. No i właśnie też warto powiedzieć, że M5 to przez dekady właściwie miejsce, w którym powstawały trzy kwadranse jazzu, czyli audycja, w której przybliżał Jan Ptaszyn Wróblewski słuchaczom trójki tajniki jazzu. Wróblewski współpracował ze stacją ponad 50 lat. Jedna z tych ikon muzyki jazzowej w Polsce. Również osoba, która właściwie była źródłem inspiracji dla niezliczonej liczby, ilości właściwie osób zainteresowanych muzyką jazzową, ale też muzyków. Lista współprac muzycznych także długa i imponująca. Przy okazji oczywiście świętowania będziemy Państwa zapraszać do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam też w piątek 28 marca o godzinie 19 Special Quartet i Adam String Quartet, czyli będziemy grali dla Ptaszyna. No i to jest ten pierwszy koncert, który w ramach urodzin Trójki będzie grany na antenie i też przez kolejne dni kolejne muzyczne niespodzianki będą się pojawiały, także ze studia Osieckiej. Między innymi After Clank się pojawi, ale też koncert Artura Andrusa, właściwie prowadzony przez Artura Andrusa. Tam też mnóstwo gwiazd pojawi się na scenie. Ustawiony konkurs piosenki to będzie w przededniu właśnie urodziny, czyli 31 marca, a 1 kwietnia pojawi się jeszcze Basia Małecka, która także w Trójce ma swój autorski program. No i Basia Małecka zaprezentuje utwory z debiutanckiej płyty Agnieszka. No i tytuł tej płyty oczywiście nie jest przypadkowy, ponieważ Basia Małecka zajęła się i w autorski sposób zinterpretowała piosenki Agnieszki Osieckiej, więc Agnieszka zabrzmi ze studia imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. No to teraz Basia Małecka, Zielona Mi, urodzinowa Basia. Zielona mi. Więcej Jebasi 1 kwietnia, czyli Zielono Mi, również zabrzmi ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. 28 minut po czwartej, coś mi świta w trójce, kalendarium muzyczne trwa. Rok 1939, 27 dzień marca, wtedy przyszedł na świat Andrzej Nebeski, perkusista i pianista, członek zespołów Niebiesko-Czarni, Polanie, ale też lider i założyciel grupy ABC. Biesko-Czarni, Jada Rusowicz. Załącznik urodzinowy oczywiście. Pytanie, czym byłby świat bez ciebie, zostało postawione na trójkowej antenie. A czym byłby ten program bez kalendarium muzycznego? No właśnie, myślę, że kalendarium muzyczne robi robotę. Zawsze między czwartą a szóstą pojawiają się piosenki związane z datą aktualną, czyli z 27 na przykład, nie marca, ale podróżujemy w czasie, w takiej radiowej maszynie. Rok 1950, kolejne urodziny i załącznik urodzinowy również. Tony Banks, kompozytor i klawiszowiec zespołu Genesis, dzisiaj też świętuje. Home by the Sea, to jest to nagranie, które jest, no właśnie, ku pamięci, czyli świętujemy wspólnie z nim. Let me out. Genesis Home by the Sea. No i właściwie usłyszałem ten szum fal i też przy okazji postanowiłem sprawdzić, ile stopni teraz nad morzem. Około 5, powyżej zera. To najcieplejsze miejsce zresztą to Opole, to tak, żeby nie zabrakło tej informacji z kronikarskiego obowiązku. Tutaj powyżej 8 stopni, natomiast Resko, tutaj jest Rześko, 1 stopień poniżej zera i to jest to najchłodniejsze obecnie miejsce w Polsce. Oczywiście szczegółowa prognoza pogody o godzinie 5 po serwisie Trójki, a my wracamy do kalendarium. 27 dzień marca, rok 1952. Sam Phillips założył wytwórnię płytową Sun Records, która miała wielki wpływ na powstanie gatunku rock and roll. W Sun Records nagrywały takie gwiazdy jak Carl Perkins, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash i Elvis Presley. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you devil my blue blue shoes. Well, you can do anything, but lay off for my blue blue shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, I'll do anything that you want to do, but honey, lay off for my shoes, and don't you devil my blue blue shoes. Well, you can do anything, but lay off for my blue blue shoes. Yeah. My house, steal my car, drain my liquor from an old fruit jar. Do anything you wanna do, but honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. For the money, two for the show. You get ready now, go cat, go, but don't double my blue. Well, you can do anything, lay off of my blue suede shoes. Blue suede shoes, blue suede shoes, blue suede shoes, baby. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. I od razu bioderka się ruszają. Blue Suede Shoes. Oczywiście za sprawą Elvisa Presleya, jak powstał ten ruch sceniczny, no to ci, którzy oglądali Forresta Gumpa, na pewno pamiętają. A jeżeli ktoś jeszcze nie widział, no to polecamy ten film. Za nami Elvis Presley. To wszystko związane oczywiście z wytwórnią muzyczną, która promowała ten gatunek, nowy gatunek muzyczny wówczas w latach 50., czyli rock and roll. Rok 1959, czyli końcówka lat 50., Andrew Farris przyszedł na świat właśnie w tym roku, 27 marca, multiinstrumentalista, kompozytor, członek formacji In Excess, teraz Beautiful Girl tego właśnie zespołu. Where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Stay with me. Beautiful girl. Doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. anything could happen right here tonight. Beautiful girl, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Clark Datchler świętuje też dziś swoje urodziny, czyli człowiek związany z formacją Johnny Hates Jazz, która już za nami, wokalista, klawiszowiec, gitarzysta i autor tekstu zespołu właśnie Johnny Hates Jazz. Tekstów, żeby nie było żadnych wątpliwości, to było więcej niż jeden tekst. Rocznik 64. A w 1970 roku urodziła się ona, czyli Mariah Carey, wokalistka oczywiście i gwiazda muzyki. Yes, it shows. been living is without you. I can't live, I can't give anymore. Can't live, but living is without you. I can't give, I can't give anymore. Well, I can't forget this evening or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes, your sorrow shows. Yes, it shows. I can't live, living is without you. I can't live, I can't give anymore. I can't live, living is without you. I can't live, I can't give anymore. Mariah Carey i wokalistka, i kompozytorka, i producentka muzyczna, i aktorka, i autorka tekstów piosenek, i też filantropka. Podają źródła, która to filantropka uderzona jest skalą głosu wynoszącą 5 oktaw. No i w czasie koncertów jej głos osiąga zarówno najniższe, jak i najwyższe rejestry, tony rejestru gwizdkowego. Tak mówią źródła. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem oczywiście i wysyłamy serdeczności związane z urodzinami. James i Late. To tak na moment przerywamy kalendarium muzyczne, które powróci po godzinie 5:00. Za 10:05. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.